Я удячны лёсу, што з усіх краёў ён выбраў для мяне навекі гэты, дзе бальшакі прастуюць між гаёў, а па сцяжынках коцяцца ранеты. Я удячны лёсу, што за ўсе часы мая блакітнавокая радзіма не засланіла мне чужой красы, мяне свету не адгарадзіла. Сестрою милой.